Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Bienvenidos a este programa Galegos no vais. Y también vamos a presentar o equipo de este programa. Así que vamos, en primer lugar, darles buenas tardes a Damián. Damián, muy buenas tardes. Y aquí o meu carón, pues también, como cada xoves, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando, querida audiencia, benvidos. Bueno, pues seguimos presentando eso que, por ejemplo, nuestros enderezos, que es galegosnovais.blog.com y o correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. Y esos teléfonos que son, pues, o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, esperemos que esto sea mágico. Sexan dúas oriñas, pues, de feiticeiras en lingua galega. Pues, como nos dicen, a próxima música, que vamos, que xa Damián ten o dedo encima do play para darlle, pues, dice así, no vas a ganar de soñar, pero que no lo dice, a nosa amiga Ses. Así que, soñamos. Todos los versos que ensinaban lo mejor de mí. E fun pasear o sol, la paixón de una conciencia da que emerge una revolución. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, baixamos un poquinho rompente, música. Rompente, rompente está, sí, no sabes. Sí, exactamente. Sí, uy, non hai outra como ela, eh? Sí, sí. Bueno. Si non lo houbera, había que repetirla. Bueno, temos o primeiro convidado. Sí, vale. Quero que mo presentes ti, Xulio. Ah, que entón fixeteme caso. Sí, Xuxo González. Bueno. Vamos a darles boas tardes. Boas tardes, Xuxo. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Bueno, pois pues, pasar un ratiño, conversar un pouquiño aquí conosco. Gracias a vos. Bueno, hai que felicitarte a ti por darnos a noticia, por enchernos de novidades que sempre son benvidas e nos facémonos eco dela. Aguarda esta de noraboa, non? Sí, bueno, eu teño que dicir que son máis ou menos o portavoz dun grupo de xente que está traballando en pro de recuperar este patrimonio audiovisual, que nun principio contábanos que non había nada importante, mas no. Co paso do tempo, pois pues, foron aparecendo cousas interesantes. O sea que o Costiña deu moito que falar. Bueno, o do Costiña apareceu este Nadal, sí. Cando as súas netas pues, estuveron arrumbando aí o fallado, sí. Entre caixas bellas, patacas geladas, pues, apareceron aí 8 rolos de películas. Ajá. En formato 9.5, que era un formato que xa máis ou menos indicaba a data porque ese formato foi ideado pola Casa Paté de Francia. E tivo unha vida comercial entre 1925 e hasta a Segunda Guerra Mundial. Entón, sabíamos xa un abano de tempo de cando eran as películas, ¿no? E bueno, pois pues, as netas, Joaquina e Celia, chamáronos para a ver que se podía facer con elas. E, bueno, pois nos empezamos a estudiarlas, a leválas pois a Filmoteca para facer unha revisión dos contidos, porque ali si tiñan un proxector. Elas tamén tiñan un proxector bello, pero estaba todo enferruxado, todo cheo de... Pero xa non funcionaba ben, e entón, pois, non decidimos arriscar, fomos á Filmoteca, e ali pois un técnico e un dos poucos proxectores en 9.5 que había que hai en Galicia, pois podemos comprobar os seus contidos. Bueno, hai que ver o que garda un fallado. Home, sí, os fallados hai que revisalos sempre. Claro. Teóricamente as filmotecas e a xente que cuida as películas sempre alerta disto, ¿no? De que moitas veces en fallados, en desvans, en todo iso, pues, pode aparecer estes pequenos tesouros. Como digo eu sempre me gusta furgar nos fallados, porque sempre atopas algo. Algo interesante. Bueno, Xurxo, hai que, bueno, fixéronse eco moitos medios de comunicación con respecto a él. Estáse buscando a fórmula para poder darlle información a toda a xente con respecto a ese proxecto Xocheo que no que estás implicado, lógicamente, non? Sí, bueno, este rebumbio mediático que houve foi porque cando chegamos á Filmoteca, pois pudemos revisar os contidos, pero non podemos digitalizálos. Entendes? Entón, pois a Filmoteca naquela altura, pois o CEGAI, pois dixo que non tiña fondos, curiosamente hai fondos para os vídeos de dun tal Iglesias ou algo así, non? Entón, pois, nos comunicaron que tiñan que leválo a Madrid, nos deron un orzamento, todo máis ou menos rondaba 2.000 euros. Entón, pois, nós somos unha asociación cultural sen ánimo de lucro, non temos eses fondos, entón, ideamos facer este chamamento a través de notas de prensa dos medios e tal, pois, para facer unha especie de sondaxe, a ver se podíamos atopar algún mecenazgo, alguna empresa, alguna institución, mas ben do ámbito local da zona do Baixo Miño que se interesara por levar un pouco os custes deste proceso. Claro. Que vos parece falar cos de cans que teñen ese grande proxecto que xa leva adiante bastante traballo con respecto aos cortos e tal? Ao mellor poden buscar un oco para que algunha das, non sei, desas oito, de algún deses oito rolos... Eles tamén están moi pillados, tamén. Económicamente. Tamén están pringados. Vivimos moi malos tempos, creo que non só en Galicia, pero sí, bueno, sí. Todo depende, ¿no? Porque sí. Cartos hai, como no bueno... ejemplo que acabo de decir, ¿no? Sí, sí. Cartos hai, está no fallado. Sí. Pero para isto non hai, ¿no? No, no, claro, todo, claro. Todo depende da vontade política, da sensibilidade dos políticos. Sí, sí. En fin, de todo iso. Bueno, yo que poidestes visionar ou que poidestes sacar en conclusión, aparte de que esa documentación ten que ser bueno, extraordinaria, espléndida, lóxicamente, posto que recupera cuestións do pobo en sí, muy, sin contaminar de ningún tipo, non? Ya podemos facer máis ou menos un inventario. Eran oito rolos, dos cales catro pertencían a películas comerciais, me refiro a noticiarios, películas cómicas de Harold Lloyd, de Charles Chaplin... tamén películas religiosas. E logo había outras catro que si eran familiares feitas por él, por a súa cámara, a cámara tamén paté, según comentaron as súas netas, que decían que aparte do proxector tamén tiña cámara. Nada, pois aí nas películas familiares, pois aparte de escenas íntimas, pois tamén hai pois moitas imaxes que teñen moito valor documental. Ajá. Porque pois iba a casillas a filmalas pois na zona dos mariñeiros, no barrio mariñeiro, na Ribeira. Entón pois salían pois os mariñeiros, cas artes de pesca, cos gamelas, recollendo argazo, pescando con cana, as embarcacións, redeiras, temporais. Entón, ten unha gran potencia documental todas esas imaxes, ¿no? Son como o documento máis impactante que se pode ter deses anos, ¿no? Que nos, máis ou menos, os datamos, máis ou menos, o no 1934, que aparece unha grúa, que unhas obras que hai no porto da Guarda, e se sabe por fotografías que sí, son do ano 1934. Mas ya que nos pensamos que porque as fillas son pequenas, pero van medrando, seguro que foron un abano de tempo un poquinho máis grande, ¿no? Entón, pues, lle damos unha amplitude desde 1932 a 1935, ¿no? Bueno, un valor de patrimonio cinematográfico documental fabuloso. Que, por certo, dende a Universidade de Vigo, quizás o Santi Veloso, que se encarga dese programa e dese traballo tan importante que chaman Ponte nas Ondas e demais, sería unha persona que axudaría ou que vos axudaría nese proxecto importante. Coñecémolo, xa temos colaborado máis dunha vez. Por eso. Mas aquí... A ver, creo que se teñen que mollar algo das institucións. No, xa, me claro. Claro. Non hai outra volta de folla. Sí, pero eso expóñense, pantalóns de pescador de río. Bueno. Xa, pero bueno, eu creo que todo este rebumbio está facendo callando en algún sentido. Hombre. Que por parte do SEGAI... Non é que sentara ben a nota de prensa, pero sí que lle van a dar unha volta e que van a estudiar a posibilidade de asignar de un orzamento, ¿no? De cubrir eso. Cando non senta ben é que pica. Xa, pero ten que salir este rebumbio en prensa, nos medios, para que se paguen as cousas ben. Exactamente. Bueno, pues nos intentaremos aportar a noso grauciño de area na medida das nosas posibilidades. O caso é que a Guarda recibe esta documentación que vos recolleste, bueno, que tan amablemente vos deron os netos, pero que en realidade sirve para poñer en valor o que en realidade se fixo naquela época, entre 31 e 35, que, bueno... Sí, según... pensade que a Guarda nesta altura... Nesses anos, pues, visitaron os Xocas. Eso me refería, eso ejemplo, quería referirme. Tamén Carlos Velo, José Suárez, o fotógrafo. Sí. Es decir, tiñan unhas singularidades etnográficas, sociais, moi interesantes, non? Tedes que pensar que o Porto da Guarda probablemente sexa o que este máis illado respecto a outro porto, outro porto galego, pues, por exemplo, Bayona está a 28 kilómetros, un cruz así, está moi moi longe, non, que a Costa Negra, e de aí que, pois, tiña máis relación, por exemplo, con os mariñeiros portugueses, Capo e Barcín e todo iso, non? Entón, pois, a sociedade guardesa, pois, mantivo certas singularidades que se reflicten, pois, no modo de vida, no modo de traballar o mar. Claro. Bueno, o mar ya a ya misma relación social que existía, ¿no? Porque según parece tamén había hasta hai documentación con respecto a recollida das patacas, a criados animais, escenas campestres. Exactamente, porque pensa que, bueno, a Guarda tiña súa vinculación co mar, obviamente, pero tamén precisaba dos aportes de das leiras, das pequenas leiras que hai, pois, claro, cerca do mar. Logo tamén, pois, curiosamente, pois, o Costiña, o fotógrafo, tiña familiares en no Castro, que xa é unha parroquia que está máis caro interior, pois aí xa hai, pois, a charpatacas, a cría de animais, as campestres de todo tipo, non? Entón, é bastante curioso, non? Porque é bastante diverso o material, tanto, pois, escenas do mar como escenas do rural, e tamén, pois, eventos festivos, non? Pois, Festa do Monte, Festa Romaría de Santa Trega, Festa da Guía. Que por certo, o mellor hasta se ven moitísimas diferencias do que antes se facía e do que hoxe se leva a cabo, non? Porque... Sí, nos dentro do de Proxecto Xocheo que intentamos facer tamén poñer imaxes xuntas do mismo sitio en distintas épocas, non? Moitas veces esa colisión de imaxes é moi evidente, as lecturas e os significados saen dunha maneira moi directa, ¿no? Por exemplo, temos unha escena de unha descarga de sardiñas do xeito a finais da década dos 60, outra agora e non ten ni punta de comparación. Claro. Pues, na dos finais dos 60, pois pues, había toda a comunidade estaba implicada, había moitísima xente, moitísimos barcos, claro, moitísimas sardiñas moi grandes, e agora é casi un fito turístico, ¿no? Porque pues hai tres gamelas, tres mariñeiros, sí, as sardiñas están contadas, entón, pois, se posen comparativa esas dúas imaxes sen necesidade de textos ningún, ¿no? Sí, claro. Xa salen a luz todas as diferencias, todo o paso do tempo, todo o que progresamos e todo o que perdimos, ¿no? Bueno, é o feito de que fais unha comparanza ou polo menos dase a coñecer como o feito de a evolución. Exactamente, que é moi bon para saber a evolución que se fixo. Claro. Sí, por exemplo, en Proxecto Xocheo o que temos moitísimas imaxes relacionadas con Monte de Santa Trega, por exemplo. Ahí, sí, sí, sí. Porque é un elemento moi turístico. Entón, claro, desde os anos 20, pois, son películas industriais ou películas familiares ou películas que acompañaron excursións e cousas desas, e vídeos incluso actuais, e se ven como vai evolucionando a paisaxe, vai casi desde os mesmos puntos, ¿no? Foron tomadas esas imaxes, pero hai unha chea delas, ¿no? É moi, moi, moi interesante. E unha pregunta particular, como de onde ven, ou como puxeste ese nome, Proxecto Xocheo? Xocheo é unha, precisamente unha palabra típica da Guarda. Aí, aí. Que significa que anda o mar, que anda moito mar. Ah. Normalmente, para entrar máis en definición, podía ser, pois, cando hai moita diferencia entre o seno e a cresta dunha ola, ¿no? Máis ou menos. Entón, pois, é unha palabra típica que dice, hai moito xocheo. Iso quer dicir que anda moito mar. Que anda moito mar, está ben. Bueno, pois, o que buscou... Eu diría, na Mariña dicen, na Mariña Lucense dicen, está cheo, o mar vai cheo. Sí. Bueno, o sea, pois eso que teñade moito xocheo, que a realidade é o que compre para que precisamente ese proxecto se faga realidade, e que teñade esa digitalización o máis pronto posible, para poder disfrutar todos nós, ¿no? Porque unha vez que este digitalizado, seguro que moitísima máis xente terá acceso a ele, ¿no? Sí, o compromiso cos familiares de que lle botábamos unha man, sempre cando, pois, parte dese material pudese ser visto por a comunidade da Guarda ou por toda a xente que quixera, non? Pois, entón, cando este preparado a digitalización, parte deste material se fará público sen ningún problema. Home, hasta incluso se podría, quizás, pois, non sei, agora con un CD, unha película, en fin, que se podría comercializar tamén. A tanto non chegamos, non somos tan... bueno, outros fixeron ese crowdfunding, non? Para poder poner en marcha un proxecto filmotécnico, de filmo, por exemplo, aí un señor... Saibane, un director de cine que fixo unha película que se chama Nove Olas en galego fixo con ese dese xeito. O que pasa é que tamén fai falta unha infraestructura e unha serie de cousas que... O noso proxecto é un proxecto que non require moito custes, excepto niso, ¿no? Cando se afrontan unhas digitalizacións de formatos imposibles, ¿no? Sí. Pero se é outro tipo de formato, Super 8, vídeo, tal, o facemos nós, ou custa menos. Sí. Entón, pois, o que facemos, sobre todo, é mostrarlo de unha maneira generosa, porque moitas veces a nosa, o maior reconforto, por así decirlo, é que a xente participe dese proceso de arquivo, ¿no? A xente comenta quen sale nas imaxes, de que ano son, logo pois se animan a aportar o seu material, porque insisto, o noso gran froito deste proxecto non é conseguir materiais excelentes, sino que a xente, a comunidade da Guarda é sensible a este tipo de material. Comprende o seu valor, ¿no? Moitas das películas que hai debaixo dos vídeos, debaixo das televisións, pois dicen, ah, a mellor este material que teóricamente non lle deu gran importancia, pois si lle pode interesar a proxectos o cheo. E si, esas imaxes, que a lo mellor non teñen moita importancia, pero se poñen en diálogo con outras imaxes, pois si, coñen valor, ¿no? E o que facedes moi ben é que, vamos, eu dame a impresión de que tendes por detrás unha institución, é dicir, un instituto que os rapaces tamén están moi implicados nese aspecto, non? Pero que iba a dicir eu obviamente que... estaba pois a localización deste material, recuperalo, estudialo, digitalizalo, mostralo, pero non só queda liso, ¿no? Esta especie de concienciación social, non só das películas que están nas casas familiares, nas estanterías, sino tiña que ir acompañado pois por unha pedagogía da imaxe, ¿no? Entonces, pois nada mellor que traballar cos rapaces do Instituto da Guarda. Claro. Levamos tempo traballando, facendo cousas, que eles fagan os seus propios documentos, que graben os seus maiores, que fagan recollidas orais, que graben as diferencias do tempo entre unha foto della e a imaxen actual. É dicir, hai unha serie de exercicios, ¿no? Estamos moi contentos, este ano precisamente, pois... o Ministerio de Cultura recoñeceu o noso traballo co Premio de Alfabetización Audiovisual. É precioso, a verdade é que estades alfabetizando, por así decir, musicalmente, bueno, cinematográficamente todos os rapaces, e ademais considerano como algo de seu, non? É dicir, falan dos seus antergos como unha cousa importante, sí, e danlle valor ao seu, non? Sí, hai que pensar que o audiovisual é a súa ferramenta, ¿no? Claro. A ferramenta dos seus tempos. Xa, un pouco máis, xa se esquecen incluso de escribir, ¿no? Entonces, moita xente xa, pois, o que terá que facer é escribir e leer as imaxes, que iso é importante, ¿no? De saber diferenciar, e non é só as películas que poden ver no cinema comercial, sino que tamén se pode utilizar o audiovisual como unha ferramenta social, como unha ferramenta histórica. É dicir, que pode ter moitas perspectivas. E bueno, estades na élite para nós, posto que hasta o centenario Manuel de Oliveira falou do Colexio da Pasaxe de Na Guardia, ¿no? Exactamente, sí. É dicir, eu son un estudioso de Oliveira, se tal outro día falamos con calma sobre Oliveira. E sí, él estivo ali estudiando pues, perto do Instituto dos Rapaces, que pues, damos clases e tal, pois estuvo ali no colexio xesuitas da Pasaxe. Sí, sí. Estuvo ali 4 anos, desde 1929 a 1922. Vamos, que nada mellor exemplo que un gran mestre do cinema, ¿no? Claro que sí. Pois teremos que buscar outro momento para poder alongar máis. A ver si este fin de semana tamén dende sempre en Galicia somos capaces de comentar algunha cousa máis. Exactamente. Agradecémosche moitísimo, Xurxo, sei que tes compromisos, entonces noutro momento intentaremos continuar esta conversa ou comenzala outra vez. Claro, exactamente. Sin problema, aquí metedes para que considere. Nos agradecémosche moitísimo. Pois moi ben, Xurxo, un aperto moi forte e hasta que le quede un momentiño. Veña, hasta outro momento, Xurxo. Un aperto. Veña, despedímolo con música que xa ten preparado aquí o noso técnico, non? Sí, Xaquín Xasteira, Se chove, que esperemos que non sexa así. Deixe chove. Apartaré.